ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะลุกขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมะกันก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทเรื่องราวในทางคำสอนในทางที่เป็นสายกลางในทางที่จะไปให้ถึงความหลุดพ้นเราก็มาทำจิตให้สงบกันสักครู่ก่อนท่านผู้ฟังเริ่มต้นด้วยการที่ให้มามีสติไปในกายวันนี้เรามาเจริญกายคตาสติกันท่านผู้ฟังเริ่มจากการทำความรู้สึกตั้งแต่ปลายผมลงมาจนถึงพื้นเท้าเราตื่นมาวันนี้เรายังมีกายของเราอยู่ทำความรู้สึกตัวขึ้นมาว่าโอ้เรายังไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่ชีวิตของเรานี้มันรวมตัวกันจากหลายๆเซลล์ขึ้นเป็นอวัยวะมีสมองหัวใจปอดกระเพาะกระดูกกล้ามเนื้อต่างๆรวมตัวกันขึ้นมามีส่วนที่ไม่ใช่เซลล์ของมนุษย์ด้วยเห็นจุลินทรีย์ต่างๆรวมกันมาแล้วก็เลยเรียกเป็นชื่อว่านายนี้นางนี้เกิดจากพ่อแม่นี้ก็เลยเรียกว่านามสกุลนี้ด้วยมีมารดาบิดาเป็นดันเกิดเจริญโตขึ้นมาได้ก็โดยอาหารน้ำข้าวที่กินเข้าไปโตมาเป็นตัวเราผ่านมาในหลายฝนแล้วหลายหนาวแล้วหลายร้อนด้วยแต่ละฤดูที่ผ่านไปก็เป็นหลายเดือนหลายปักหลายสัปดาห์หลายวันหลายคืนผ่านมาจนถึงวันนี้คืนนี้วันนี้อุ้ยเรายังมีชีวิตยาวมาถึงบัดนี้ได้นี่เป็นบุญแล้วนะท่านฟังนี้เป็นบุญความที่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันเป็นบุญเรามาใกล้ครวญในกายของเรานี้ตั้งแต่หนังศีรษะมาเลยทำความรู้สึกไปในหนังศีรษะว่าหนังศีรษะนี่โอ้มันมีอยู่นะหุ้มไว้หุ้มกะโหลกศีรษะไว้ถ้าใต้ลงมาจากหนังศีรษะทั้งหัวนั่นแหละก็เป็นกะโหลกศีรษะซึ่งกะโหลกนี่มันเป็นหลายๆชิ้นมาเสียบสับกันอยู่เป็นในลักษณะที่ไม่ใช่เหมือนกับเวลาเขาหล่ออะไรขึ้นมาจากปูนซีเมนต์นี่เขาหล่อให้เป็นชิ้นเดียวใช่ไหมแต่กะโหลกศีรษะของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับหล่อมาหลายๆชิ้นแล้วก็มาต่อกันต่อกันในลักษณะที่ขยับไม่ได้เสียบล็อกกันเข้าไปเลยกะโหลกศีรษะเป็นกระดูกข้างในกะโหลกศีรษะศัพท์บางที่เขาก็เรียกใช้ว่าเป็นเยื่อในกระดูกซึ่งมันก็คือสมองนั่นแหละท่านฟังสมองคือเยื่อในกระดูกอันหนึ่งที่ว่ามันใหญ่มากมันมีจำนวนมากก็เลยเรียกชื่อเฉพาะว่าเป็นสมองสมองเราก็มีบางคนก็สมองมากสมองน้อยทุกคนมีเหมือนกันหมดแต่ว่าไม่มีสมองนี่ไม่ใช่จะน้อยจะมากมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อสมองมันอยู่ที่พลังจิตต่างหากพัฒนากันได้แต่มาจากในสมองก็มาทำความรู้สึกถึงกระดูกที่เป็นส่วนหน้านี่เบ้าตากระดูกส่วนที่เป็นโหนกแก้มส่วนที่เป็นหน้าผากส่วนที่ยื่นออกมาหน่อยก็เป็นกระดูกอ่อนที่เรียกว่าจมูกทำความรู้สึกต่อไปถึงกระดูกกรามด้วยกระดูกกรามต ที่มีฟันล่างเกาะอยู่กระดูกฟันบนที่ก็เกาะอยู่กับฐานของกระดูกฟันกระดูกกรามเนี่ยมันขยับขึ้นลงได้ที่เหมือนกับเป็นลักษณะที่ให้เราเคี้ยวอาหารมีกรามเนื้อยืดอยู่จากกระโหลกศีรษะด้านหน้าก็มาทำความรู้สึกไปในกระโหลกศีรษะด้านหลังส่วนที่เวลาเรานอนไปไม่ว่าจะนอนด้านข้างจะนอนด้านหลังมันก็มีกระโหลกศีรษะเนี่ยรับน้ำหนักเอาไว้ผ่านมาถึงกระดูกคอกระดูกคอนี่ก็คือกระดูกสันหลังส่วนที่ยื่นออกมาจากไหล่ของเราเพื่อที่จะรับน้ำหนักศีรษะของเราซึ่งมันก็หนักหลายกิโลรับส่งต่อผ่านกันมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นกระดูกคอทำความรู้สึกมาในศีรษะทั้งศีรษะดูว่ามันเป็นแบบนี้เรายังมีหัวเรายังมีคอผ่านมาถึงตัวบ้างตัวของเราไล่ลงมาก็มีกระดูกสันหลังนี่แหละเป็นแกนกลางแล้วก็ยื่นเป็นซี่เป็นซี่ออกไปเขาเรียกเป็นกระดูกซี่โครงส่วนทางด้านบนก็มีกระดูกด้านหน้าที่ล็อกไอ้เจ้ากระดูกซี่โครงนี้กันเอาไว้ให้เป็นเหมือนกรงขึ้นมาอีกมีกระดูกที่ยื่นไปข้างๆซึ่งนี่ก็เป็นกระดูกหัวไหล่ที่จะไปต่อกันกับกระดูกสะบักด้านหลังที่เกาะอยู่กับกระดูกซี่โครงด้านหลังแล้วก็ยื่นออกไปเป็นแขนเป็นแขนท่อนบนแล้วก็เป็นแขนท่อนล่างทั้งซ้ายและขวาตอนล่างมันก็จะเป็นคู่กันเพื่อให้มันบิดมันหมุนได้ยื่นต่อไปอีกก็เป็นกระดูกข้อมือที่มีลักษณะส่วนที่เป็นโพรงให้พวกสายเส้นเอ็นต่อไปเพื่อที่จะขยับนิ้วขยับมือได้ผ่านต่อไปก็เป็นกระดูกมือที่เป็นชิ้นเล็กๆๆๆมาต่อๆกันเพื่อให้เราสามารถจะขยับมือขยับนิ้วหยิบจับสิ่งของเป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแต่ละอันนี่ก็งอเข้าได้ทั้งซ้ายและขวาถ้าจากกระดูกซี่โครงเหล่านี้ลงมาอีกก็เป็นกระดูกเอวกระดูกเอวจะเป็นส่วนที่รับน้ำหนักต่อลงมาสามารถที่จะเอี้ยวซ้ายขวาได้เพราะมันไม่มีซี่โครงมาค้ำยันเอาไว้มันก็ค่อนข้างจะชิ้นใหญ่กว่าด้านบนนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องรับน้ำหนักต่อกันมาใครควรพิจารณาต่อมาอีกจนถึงกระดูกเชิงกรานที่รับน้ำหนักส่วนบนทั้งหมดนั้นผ่านลงมาที่กระดูกเชิงกรานแยกออกเป็นสองส่วนให้น้ำหนักมันถ่ายลงต่อไปที่ขาทั้งสองข้างการส่งถ่ายน้ำหนักเพื่อให้ขามันเคลื่อนไหวได้กระดูกขาต่อลงไปมันก็เป็นเบ้าล็อกป๊อกเข้ามาที่กระดูกเชิงกรานทั้งสองข้างซ้ายขวากระดูกขาที่ยื่นลงไปที่เป็นส่วนท่อนขาด้านบนเนี่ยชิ้นใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากรับน้ำหนักส่วนบนทั้งหมดทั้งยังมีกล้ามเนื้อยึดเอาไว้ด้วยสำหรับที่จะเคลื่อนที่วิ่งกระโดดต่างๆส่งผ่านต่อไปถึงกระดูกเข่าถึงกระดูกขาช่วงล่างที่เป็นสองท่อนขนานกันไปจนไปถึงกระดูกเท้ากระดูกเท้านั้นก็เป็นชิ้นเล็กๆมาต่อๆกันเป็นในลักษณะที่เป็นโค้งๆหน่อยเพื่อที่จะรับน้ำหนักจากส่วนบนของร่างกายของเราเป็นอาร์คเขาเรียกเป็นโค้งๆต่อไปจนถึงกระดูกปลายนิ้วเท้าทั้งสองข้างซ้ายขวาร่างกายของเรามีกระดูกตั้งขึ้นเป็นโครงไม่ได้เป็นกระดูกชิ้นเดียวแต่เป็นหลายๆชิ้นมาต่อกันโดยมีเส้นเอ็นนั้นรึงรัดยึดเอาไว้แล้วก็ฉาบทาด้วยเนื้อและเลือดมีอวัยวะภายในเช่นหัวใจตับปอด เพื่อจะส่งธาตุน้ำสารอาหารต่างๆไปตามกล้ามเนื้อด้วยเลือดที่ส่งไปมีหนังหุ้มเอาไว้อีกชั้นหนึ่งหุ้มเอาไว้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำของเหลวอะไรพวกนี้มันไหลออกป้องกันความชื้นป้องกันอันตรายจากสิ่งภายนอกแล้วก็มีแซมแซมเอาไว้ด้วยขนบ้างจุดไหนที่จะต้องเป็นเซนซอรี่เป็นตัวอายตนะรับสิ่งต่างๆเข้ามาก็มีตาโผล่มามีหูโผล่มามีจมูกมีลิ้นเป็นต้นโผล่มาให้เรารับรู้สิ่งต่างๆได้วันนี้พิจารณากายของเรามาเป็นแบบนี้กายของเราเป็นแบบนี้เจริญกายคตาสติก่อนเป็นเบื้องต้นอ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำสมาธิทำจิตให้มีความสงบกันได้สักระยะหนึ่งก็มาฟังคำอธิบายท่านผู้ฟังคำอธิบายในหัวข้อแม่บทอันนี้ก็สืบเนื่องจากในเอพิโซดที่ผ่านๆมาของช่วงใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าได้ยกองประกอบอันประเสริฐแต่ละอย่างแต่ละอย่าง8อย่างมาอธิบายเป็นหัวข้อหัวข้อในแต่ละตอนละตอนทั้งหมด8ตอนกันมาแล้วแต่ว่าองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเนี่ยไม่ได้ว่าแยกกันจึงต้องมีอีกตอนหนึ่งมีอีกเอพิโซดหนึ่งที่จะมาพูดถึงความที่ถ้าเมื่อมันรวมกันเข้าแล้วเนี่ยมันจะดีมีผลได้อย่างไรในตอนนี้ก็จึงต้องพูดถึงเรื่องของทางสายกลางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเป็นทางอันประเสริฐประเสริฐก็คือเป็นอริยะทางก็คือมรรคก็คืออริยมรรค8อย่างก็คืออัตถังที่เป็นปฏิปทาเขาก็จึงเรียกว่าอริยะอัตถังคิกมรรคในองค์ประกอบ8อย่างนี้ทบทวนนิดหนึ่งท่านผู้ฟังได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิก็ถามว่าทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่ว่าเป็นทางสายกลางทางสายกลางแล้วที่ถ้ามันไม่กลางมันจะไปติดตรงไหนก็จะไปติดส่วนที่เป็นส่วนสุดไม่สุดด้านหนึ่งก็สุดด้านหนึ่งที่ออกนอกกรอบขอบของทางนั่นเองที่จะออกนอกกรอบขวาสุดเลยอันนั้นก็ชุ่มด้วยกามรับเอาหมดทุกอย่างมีแต่ความยึดถือมีแต่ความยินดีเป็นลักษณะที่เอิบอิ่มเพียบพร้อมอยู่ด้วยกามคุณทั้งหลายสุดตรงอีกด้านหนึ่งซ้ายสุดไปเลยนั่นก็ปฏิเสธหมดทุกอย่างไม่เอาอะไรเลยอันนี้ก็ไม่เอาอันนั้นก็ไม่เอาปฏิเสธความมีความเป็นปฏิเสธความเป็นเหตุเป็นผลปฏิเสธหมดก็สุดตรงอีกข้างหนึ่งเอาแล้วถ้าไม่ปฏิเสธหมดหรือก็ไม่ใช่ว่าเอาหมดแล้วเอาเท่าไหร่หรือปฏิเสธส่วนใดมันถึงจะพอพอดีพอดีเขาจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยปฏิเสธส่วนที่เป็นกามเอาส่วนที่เป็นความเพียรเอาส่วนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเอาส่วนที่มีองค์ประกอบ8อย่างนี้เท่านั้นนี่นะมันจึงเป็นองค์ประกอบที่ว่าให้เราอยู่ในทางขึ้นมาที่ในหลายๆข้อปฏิบัติในโลกมีมากมายเลยมันเหมือนมันมีรูเล็กๆนี่นะที่รอดไปได้ช่องนี้แหละที่พระพุทธเจ้าค้นพบขึ้นไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือเหล่าอรหันต์สาวกทั้งหลายก็อาศัยรูนี้ทางนี้นี่แหละรอดออกไปได้ไม่ว่าจะมีอะไรปิดกั้นนะท่านฟัง ปัญหาในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่รู้จะมีทางออกทางไหนตันมืดแปดด้านมีรูเล็กๆตรงนี้รูหนึ่งมีทางไปแน่นอนเพราะไอ้ที่ว่าเรารู้สึกว่าเราตันรู้สึกว่าเราไปไม่ได้รู้สึกว่ามันมึนงงวนกลับมาที่เดิมรู้สึกว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นชั้นทำไมมันมีปัญหามากมายให้ฟันธงแล้วก็รับรองลงไปเลยว่าแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่ได้มามีตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้แต่เดินไปตามทางที่มีองค์ประกอบในการที่จะไปให้มันสุดให้มันตันให้มันบนให้มันมึนให้มันมืดมาตามทางสว่างที่มีองค์ประกอบ8อย่างนี้มันอาจจะนึกไม่ถึงไงลืมไปประมึนแล้วก็นึกให้ได้ประลึกให้ได้แสงสว่างชนิดเดียวรูเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่นะถ้ารอดออกมาได้ช่องทางที่จะเข้ามาตามทางมรรคแปดนี้ได้เนี่ยเป็นช่องที่แบบใหญ่เลยล่ะคือเหมือนถ้าเราเปรียบเทียบนะว่ารูมันเล็กนิดเดียวใช่ไหมคุณจะเข้าไปยังไงช่องที่มันจะเหมือนกับเฟอร์เนลเป็นกรวยให้คุณลอดเข้าไปได้ใหญ่เบิ่มเทิมเลยนั่นก็คือศรัทธานั่นเองศรัทธาคุณต้องมีมากพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้านของเด็กเลี้ยงแพะบอกกับสหบดีพรหมไว้บอกว่าประตูสู่นิพพานนั้นเป็นอมตะเนี่ยรอเปิดไว้แล้วเหมือนกับว่าเรามีผนังปิดรอบด้านหมดเลยนะแล้วช่องไหนรูไหนประตูไหนที่จะออกไปจากบริเวณนี้ได้ไม่ถูกกั้นไม่ถูกวนไม่ถูกปิดกั้นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ31ภพภูมิตรงไหนที่จะเป็นทางออกทางไปได้ประตูท่านเปิดไว้ทางท่านบอกไว้คืออริยมรรคมีองค์8นี้ใช่ไหมเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางสัตว์เหล่าใดที่คิดว่าจะมาตามทางนี้เนี่ยสัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดท่านบอกอย่างนี้ปลงศรัทธาลงไปคำว่าปลงศรัทธานี่คือหมายว่าคุณตัดใจเลยตัดใจเลยนี่หมายความว่าทุ่มไปเลยทุ่มไปเลยนี่หมายความว่าคุณมีมากคุณใส่ไปเลยคุ้มค่าแน่นอนถึงบอกว่าทางเข้าเนี่ยมันใหญ่มากเลยคือต้องอาศัยศรัทธาที่มากทุ่มลงไปคุณดูวับเหมือนเทเลพอร์ตตัวเองรอดออกจากความวังวนความปิดกั้นเนี้ยออกไปได้ยังรอดได้ท่านฟังยังรอดได้หนทางยังมีอยู่หนทางยังมีอยู่ทางนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเป็นช่องทางให้รอดเป็นช่องทางที่จะไม่ติดตันไม่วนไม่มึนมีองค์ประกอบ8อย่างนี้เรียกเป็นทางสายกลางในชื่อของคำว่าทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังเรียกไปในอีกหลายๆชื่อด้วยกันมีคำพ้องความหมายของมันก็มีบางทีท่านก็ใช้คำว่าสามัญญะสามัญญะนี่ก็คือแบบว่าทั่วไปเลยใครก็ได้ที่ปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลออกมาเหมือนกันหมดเป็นทั่วไปเป็นสาธารณะเป็นสามัญอีกคำหนึ่งก็คือพรหมัญญะหมายถึงที่เกี่ยวกับพรหมละสามัญญะพรหมัญญะหมายถึงทางที่จะให้ไปอยู่ร่วมกับพรหมก็ได้บางทีท่านก็เรียกพรหมจริยะการประพฤติปรมาจารย์ก็ได้พอดีก็ใช้คำว่าสัมมัตตะสัมมัตตะนี่ก็จะมีสัมมัตตะ8คืออริยมรรคมีองค์8แล้วก็มีสัมมัตตะ10คือมีสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเพิ่มเข้ามาด้วยบางทีก็ใช้คำว่ากุศลธรรมะบางทีก็ใช้คำว่าสัมมาปฏิปทาบางทีก็ใช้คำว่าสัมมาปฏิปติบางทีก็ใช้คำว่าสมถะและวิปัสสนา มันดีก็ใช้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาในคำเหล่านี้ที่เราสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเลือกออกมาเป็นซินอนิมคือคำที่แตกแจกรายละเอียดออกมาเป็นมรรคแปดเนี่ยคำนี้บางทีก็ไปใช้กับเรื่องอื่นท่านผู้ฟังอย่างคำว่ากุศลธรรมนี่ท่านก็มาใช้เรียกกับกุศลกรรมบท10ที่มีทางกายวาจาใจกายนี่ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจานี่คือไม่กล่าวเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดโกหกสอดเสียดใจนี่ก็จะมีความไม่พยาบาทไม่เพ่งเล็งเอาของผู้อื่นแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิ10อย่างนี้ท่านก็เรียกกุศลกรรมบทบ้างท่านก็เรียกอริยมรรคก็มีทีนี้มัน10อย่างไงแต่อริยมรรคมีองค์8มัน8อย่างไงซึ่งเราเห็นว่าส่วนวาจาก็เป็นสัมมาวาจาใช่ไหมส่วนกายก็เป็นสัมมากัมมันตะส่วนทางใจที่นอกเหนือจากสัมมาทิฏฐินี่ก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะอันหลักที่ยังขาดพร่องอยู่กับอาชีวะวายามะสติสมาธิซึ่งก็แทรกอยู่ในวาจากับกายนั่นแหละคือมันก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นคำคล้ายคลึงกันจะเรียกอริยมรรคที่มีองค์10หรืออริยมรรคที่มีองค์8ก็ได้เหมือนกันเรียกสัมมาปฏิบัติก็ได้พอพูดถึงเรื่องของสามัญสัมมาเนี่ยทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องของสามัญผลท่านผู้ฟังที่ว่ามันให้ผลได้แน่นอนไม่ว่าใครทำเนี่ยเป็นสามัญลักษณะของมันเลยที่ว่าใครทำตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยต้องได้ผลออกมาแน่นอนท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าถ้าคุณเอานมมาแล้วคุณก็ใส่สารหมักลงไปแล้วคุณก็กวนไปตีไปใส่ลงไปในอ่างแล้วก็เคี่ยวข้นกวนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นโยเกิร์ตพอคุณกวนข้นไปเรื่อยๆอีกมันก็จะเริ่มแข็งขึ้นออกมาเป็นเนยยังไงใครทำก็ตามผู้ชายคนนี้ทำผู้หญิงคนนั้นทำก็ต้องได้ผลออกมาแบบนี้เหมือนกันหรือถ้าเราเอาเมล็ดงามาบดให้มันแตกจากกระเปาะของมันแล้วเป็นเยื่อขึ้นมาแล้วแล้วเอามาบดดูพรมน้ำบดไปพรมน้ำบดไปยังไงคุณก็ต้องได้น้ำมันออกมาต่อให้คุณหวังว่าจะได้หวังว่าจะไม่ได้คำว่าหวังว่าจะได้นี่คือฉันต้องได้ฉันต้องได้หรือว่าหวังว่าจะไม่ได้นี่คือฉันต้องไม่ได้ฉันต้องไม่ได้ต้องไม่สำเร็จหรือถ้าทั้งสองอย่างบางทีก็โอ้อยากได้อยากได้แต่บางทีโอ้ไม่เอาไม่เอาหรือว่าจะไม่ใช่ทั้งหวังว่าได้ไม่ใช่ทั้งหวังว่าไม่ได้ก็เฉยๆของฉันไปแต่ถ้ายังไงถ้าคุณทำตามกระบวนการโดยแยบคายของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยอย่างลึกซึ้งแยบคายนี่คุณต้องได้ผลต้องได้น้ำมันที่ปั่นขั้นบดจากงาต้องได้เนยที่กวนตีแล้วจากนมที่ใส่สารหมักลงไปคุณต้องได้เพราะมันเป็นซิสเต็มในทางสมัยปัจจุบันเนี่ยท่านฟังในตามบริษัทห้างร้านโรงงานร้านอาหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยกูก็มีความคิดหนึ่งว่าต้องทำอะไรให้มันเป็นซิสเต็มต้องมีกระบวนการต้องมีขั้นตอนมี standard operating procedure ใครก็ตามที่มาทำมาปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลเหมือนกันนี่นะเขาดีไซน์เขาทำอะไรออกมาแบบเนี้ยก็เพื่อที่จะลดการพึ่งพาในคนที่ต้องเฉพาะเจาะจงคนนี้มันไม่จำเป็นไงแต่ถ้าใครก็ตามที่มาทำตามระบบนี้คุณก็ได้ผลออกมาเหมือนกันไงซึ่งไอ้ระบบที่เขาพูดถึงเนี่ยมันพาไปทางไหนเพราะมันพาไปให้ได้เงินไงขายของได้ไงพอดีกับบริษัทเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาซึ่งจะมาเปรียบเทียบกับระบบคือปฏิปทาที่มีองค์ประกอบ8อย่างไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิเนี่ยองค์ประกอบ8อย่างเนี่ย จะพาไปสู่ความประเสริฐนะชนิดที่เมื่อไปถึงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าที่จะต้องทำไปกว่านี้อีกซิสเต็มบางซิสเต็มทุกฟังอย่างคนที่เป็นนักค้าหุ้นอย่างเงี้ยเขามีซิสเต็มในการที่เขาจะเทรดหุ้นคนที่เป็นนักการตลาดก็มีซิสเต็มในการที่จะทำการตลาดคนที่เป็นนักขายคนที่เป็นนักเขียนก็จะมีสูตรความสำเร็จต้องเริ่มตรงนี้ต่อไปตรงนี้แล้วก็เขียนออกมาปุ๊บพวกเนี้ยก็ขายได้ทำเงินไงมันยังต้องต่อไปอีกไงพวกนี้พอขายได้ทำเงินแล้วไงคุณต้องทำต่อไปอีกเพื่อที่อะไรก็ได้ต่อไปอีกมันไม่มีจบไงทุกฝั่งถึงนึกว่าซิสเต็มอื่นๆระบบปฏิปทาการปฏิบัติแบบอื่นๆที่ไม่ใช่มีองค์ประกอบ8อย่างเนี้ยมันจะวนมันจะมึนทำแล้วคิดว่าสำเร็จแต่วนไงคุณต้องทำต่อไปอีกไม่จบเหมือนกินข้าวเนี่ยทุกฝั่งเราคิดว่าเรากินวันนี้อิ่มแล้วแหมสบายละดีละทำไมตอนเย็นต้องกินอีกอ่ะเอ้าก็ธรรมดาไหมก็นั่นแหละมันวนแล้วพรุ่งนี้ต้องกินไหมก็ต้องกินอีกอ่ะก็กินอยู่เรื่อยไม่อิ่มสักทีคือนี่แหละมันหลอกเราในลักษณะที่ว่าเหมือนว่าอิ่มแล้วเหมือนว่าสำเร็จแล้วแต่มันก็ยังต้องต่อไปอีกไงความที่มันเหมือนกับจบเป็นภาพลวงตาแต่จริงมันยังไม่จบนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นสุดโต่งสุดโต่งเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าไม่ใช่ตันแต่เป็นส่วนสุดที่เป็นวนไปวนมาเพราะฉะนั้นเราดูลักษณะได้ทุกฝั่งลักษณะของคำสอนหรือว่าศาสนาใดที่จะมีความหลุดพ้นได้ไม่ใช่ว่าไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็อยู่ที่นั่นตลอดอนันตกาลพูดก็พูดนะก็คือตันนั่นแหละจะต้องมีลักษณะขององค์ประกอบ8อย่างนี้ต้องอยู่ในนั้นเราตรวจสอบดูได้ซึ่งหลายๆคำสอนในศาสนาต่างๆทั้งฟังก็มีองค์ประกอบเป็นประเสริฐอย่างใดอย่างหนึ่งใน8อย่างนี้เช่นมาในศาสนาคริสต์อย่างเงี้ยก็มีสอนให้รักเพื่อนบ้านความรักเพื่อนบ้านก็เป็นเมตตานะเป็นจิตใจที่เป็นสัมมาสังกัปปะนะก็มีส่วนอยู่ในนี้แล้วก็ถ้าเป็นคำสอนของศาสนาอิสลามเขาก็สอนให้มุสลิมเนี่ยไม่ดื่มเหล้าไม่งมงายไปในรูปปั้นรูปเคารพภาพเขียนต่างๆความที่ไม่ดื่มสุราเมรัยนี่มันก็เป็นส่วนของสัมมากัมมันตะนะแล้วความที่ว่าไม่ได้งมงายไปในรูปเคารพต่างๆนี่ก็มีส่วนของสัมมาทิฏฐิอยู่นะอันนี้ข้าพเจ้ายกให้ดูว่าคำสอนอื่นๆที่จะมีส่วนประกอบของมรรค8มันก็มีคือต้องการจะเปรียบเทียบกับว่าคำสอนบางอย่างอย่างลัทธิในสมัยพุทธกาลที่เป็นลัทธิที่ปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะเป็นคำสอนที่ปฏิเสธทุกอย่างเลยอันนี้คือแบบโหนี่ก็มากเกินไปเลยคือไม่มีส่วนที่จะมีมรรค8อยู่ในนั้นเลยบางคำสอนก็มีส่วนอยู่สอดแทรกตรงนั้นตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับลำดับลำดับของปัญญาของผู้บอกผู้สอนประกาศศาสนานั้นๆส่วนที่เหมือนคล้ายกันก็จะมีแต่ที่จะครบถ้วนครบบริบูรณ์เป็นแอบโซลูทเป็นไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเต็มที่แล้วเนี่ยคนที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยมีสัมมาสัมพุทโธเท่านั้นที่จะมีปัญญาในระดับที่จะประกาศบอกให้มันรัดกุมรอบครอบไม่ละหลวมไม่มีอะไรที่มันหลุดหนีหายไปไม่ครบไม่ถ้วนธรรมะที่ประกาศเนี่ยเป็นสุภาขาตธรรมเป็นธรรมะที่ประกาศไว้ดีแล้วนะสำคัญนะคือถ้าคนที่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธนี่ก็อาจจะแสดงธรรมได้อยู่แต่ธรรมะที่ประกาศที่แสดงที่บอกที่สอนที่ถ้าคุณไม่ใช่เป็นสัมมาสัมพุทโธจะมาแสดงสิ่งที่เป็นสวากขาตธรรมโมนี่มันไม่ได้ไงธรรมะนั้นก็จะมีส่วนดีอยู่แต่จะมีส่วนที่เป็นขี้ริ้วเป็นไม่ใช่แกน เป็นกระพี้เป็นอะไรแปดเปื้อนมาปนมาแก่นหรือเนื้อล่ำๆก็มีไม่เต็มด้วยก็จะมีสิ่งผสมมาผสมมาคุณเอามาใช้มาทำมันก็จะแบบไม่ได้ผลเต็มที่ไม่ใช่ได้การหลุดผลก็ดีอยู่ในระดับที่มันมีความดีอยู่นั้นๆความดีมีแต่มันดีแน่ท่านฟังจะน้อยจะมากน้อยเท่าไหร่ก็ยังดีมีมากก็มันยิ่งดีสิแต่ว่าด้วยความที่มันไม่เต็มไม่ครบไม่ทั่วมันก็ไปไม่ได้คือไปไม่ตามทางตลอดรอดฟังหลุดปล่อยออกไปสักจุดใดจุดหนึ่งจุดที่จะหลุดปล่อยไปได้เนี่ยเราก็หวังว่าไปอยู่กับพรหมไปอยู่กับพระเจ้าอยู่แล้วก็อยู่ที่นั่นตลอดอนันตกาลแต่ความเสื่อมมันมีไงมันก็จะมีจุดนี้แหละที่ว่าจะค้างเติ่งติดอยู่ทีนี้คำสอนที่มาจากครบถ้วนปาดส่วนที่เป็นขี้ริ้วออกเหลือแต่เนื้อล่ำล่ำแก่นล้วนล้วนไม่มีส่วนที่เป็นกระพี้ใช้งานได้เต็มเต็มจะสามารถไปถึงที่สุดของทางได้จะมีความหลุดพ้นได้หรือนิพพานได้เพราะงั้นนิพพานก็ตันนะสิก็ทำความเข้าใจให้มันถูกหน่อยสิว่าการตันแบบยึดมั่นในทิฏฐิมีความยึดมั่นมีความยึดถืออยู่เนี่ยกับลักษณะที่วางความยึดถือเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงคุณปฏิบัติตามมรรค8แล้วทำให้คุณคลายความยึดถือทั้งหมดเลยเนี่ยนะนี่คือลักษณะของความดับความเย็นคือนิพพานแม้แต่มรรค8เนี่ยก็ดับไปพระพุทธเจ้าบอกไว้กับท่านพระอานนท์ตอนที่ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วใหม่ๆพากันถือปริขารของท่านมาแล้วว่าโอ้นี่ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วโอ้เสียใจจังอ้าวเสียใจทำไมล่ะอานนท์แล้วสารีบุตรเนี่ยเอาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะไปนิพพานด้วยหรอไม่มีไงไม่ได้เอาไปนี่แหละจึงเป็นจุดที่ว่ามรรค8เนี่ยเป็นลักษณะที่พิเศษว่าถึงแม้คนที่ไปถึงแล้วเนี่ยนะเขาก็ยังปฏิบัติมรรค8อยู่เอาอย่างนี้มันวนหรือเปล่าเนี่ยทำไมบรรลุแล้วก็ยังต้องทำอยู่เหมือนต้องวนต่อไปนี่จึงเป็นความพิเศษของทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างว่าแม้แต่พระอรหันต์ที่บรรลุธรรมแล้วพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกปฏิบัติตามมรรค8ไงมรรค8นี่จึงมี2ส่วน2ลักษณะลักษณะสำหรับบุคคลที่ยังไม่ถึงยังไม่บรรลุธรรมคุณต้องปฏิบัติตามมรรคแปดไปเรื่อยๆไม่ใช่ทางวนแต่เป็นทางรอดไม่ใช่ทางตันแต่เป็นทางไปคุณทำมาเรื่อยๆไม่ใช่วนนะแต่มีความก้าวหน้าไปมีความก้าวหน้าไปดูจากศีลสมาธิปัญญาไปจนกระทั่งหลุดหมดดูจากว่าคุณมีความยึดถือลดลงคุณมีความสุขในภายในมากขึ้นทุกน้อยลงทุกขั้นตอนของการปฏิบัติแล้วถึงที่สุดจบในคือนิพพานแล้วเนี่ยก็ยังต้องทำตามมรรค8แบบนี้ไปอีกแต่ไม่ใช่ว่าที่จะต้องไปถึงที่ใดที่หนึ่งแล้วไงเริ่มเปรียบไว้เหมือนกับพวงแพที่ว่าคนอยู่ฝั่งนี้ประกอบแพแล้วแพนี่คือมรรค8ที่จะข้ามไปถึงฝั่งโน้นโอ้ฝั่งนี้มันอันตรายมากมีทั้งสัตว์ร้ายมีทั้งคนคิดจะฆ่าพวกโจรเพชฌฆาตต่างๆโอ้ไปดีกว่าเอางั้นเอาไม้หญ้ากิ่งไม้มาผูกเป็นแพพยายามไปกับด้วยมือและเท้าแพนี่คืออะไรแพคือมรรค8การพยายามไปกับด้วยมือและเท้าคืออะไรคือการทำความเพียรพอไปถึงฝั่งนู้นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะลากเอาแพถือไปด้วยแบกขึ้นบ่าปลายไม่เขาก็บางทีก็ปล่อยให้แพลอยไปตามน้ำหรือไม่ก็ดึงขึ้นบกฝั่งไว้แล้วก็ตัวเองก็ไปตามปรารถนาตรงนี้แหละจึงพูดถึงว่ามรรคแปดเป็นสองระบบระบบสำหรับคนที่ยังไม่หลุดพ้นคุณต้องข้ามฝั่งมาให้ได้พอคุณหลุดพ้นไปแล้ว ไม่ใช่ว่าคุณจะเลิกปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วไปปฏิบัติอะไรฉันก็ปิดศีลฉันก็นั่งเจเตฉันก็เพลินไปได้ก็ไม่ใช่มันก็จึงมีระบบที่สองของมรรคแปดที่เราไม่เรียกว่ามรรคละเพราะมันไม่ต้องไปไหนแล้วมันถึงที่สุดจบแล้วเขาก็ปฏิบัติตามมรรคแปดนี้ยังทำไปอยู่แต่ทำไปในลักษณะที่ไม่ต้องทำไปเพื่อถึงอะไรแล้วเพราะว่ากิจที่จะต้องทำด้วยความไม่ประมาทเนี่ยมันหมดแล้วทำไปไม่ใช่ว่าต้องการที่จะได้อะไรแต่จบแล้วเพราะฉะนั้นหนทางคือมรรคที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคืออริยะอัตถังคีกมรรคเนี่ยสามารถที่จะดับสิ่งที่มันจะทำให้เราวนไปงงไปไล่ไปตั้งแต่สวรรค์จนถึงนรกวนไปวนมาในสังสารวัฏได้เนี่ยจะสามารถทำให้ดับสิ่งเหล่านั้นได้นั่นคือเรื่องของกรรมนั่นเองมรรคแปดทำให้กรรมดับไปได้มรรคแปดทำให้ความชั่วความไม่ดีอะไรก็ตามดับไปได้ละความยึดถือละตัณหาได้ก็ด้วยองค์ประกอบประเสริฐแปดอย่างนี้สิ่งที่จะให้วนเวียนไปอยู่ในสังสารวัฏก็คือกรรมก็ดับสิ่งนั้นได้ด้วยท่านฟังลองคิดดูสิว่าข้อบัตรบัตรอะไรนอกที่เราทำมากๆแล้วเราจะไม่ได้ยึดถือในสิ่งนั้นด้วยซ้ำน่ะนี่แหละมันมีอยู่คือบางทีเราเคยชินคุ้นชินอะไรมากๆก็ทำแบบนั้นไปเรื่อยๆทำแบบนั้นไปเรื่อยๆใช่ป่ะทำคุ้นชินไปมากๆนั่นก็เป็นอาสวะนั่นแหละคุณทำอะไรที่เป็นแพทเทิร์นในชีวิตอาสวะก็สร้างสมขึ้นสร้างสมขึ้นแต่ว่านี่คือความเลิศหรูอลังการพิเศษวิจิตพิสดารขององค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี่แหละที่ว่าพอคุณทำไปไอ้ชอบความยึดถือในสิ่งนั้นมันน้อยลงในมรรค8ในความยึดถือเนี่ยมันลดลงถ้าทำถูกนะแล้วก็ความที่จะมามีอาสวะจากการที่คุณปฏิบัติตามมรรค8มันก็ลดลงด้วยนี่จึงเป็นช่องที่ท่านค้นพบขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องเดินตามทางนี้จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทางนี้ยิ่งเล็กลงไปอีกเหมือนรูที่มันปิดแล้วเลยพอท่านมาถึงมันถึงก็เปิดแล้วก็วู้ผ่านไปพอผ่านไปแล้วก็ปิดอีกก็เดินตามไปไม่ได้แต่สัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดไว้แล้วเนี่ยตัวเองมาถึงปุ๊บรูนี้มันยังเปิดขึ้นตัวเองผ่านเข้าไปแล้วรูนี้มันยังคงอยู่ยังไม่ปิดหนีไปแต่มันก็จะค่อยเล็กลงเล็กลงเล็กลงเวลาผ่านไปมันก็เล็กลงเรื่อยๆเพราะคนที่ตามไปรีบตามไปก่อนเลยพอพระพุทธเจ้าเปิดทางไว้คนอื่นก็ตามกันไปเลยเป็นพรวนเลยเหมือนนายโคบาลเขาดูเล็งแล้วว่าท่านี้เป็นท่าลงคนเลี้ยงโคนะก็มีโคเป็นพันๆตัวจำฟังสมัยก่อนเขาจะเอาโคข้ามแม่น้ำคงคาเพื่อที่จะไปเลี้ยงไปกินหญ้าไปขายอีกฝั่งนึงของแม่น้ำก็ต้องดูท่าลงให้ดีดูท่าลงดูเนินใต้น้ำวัวมันจะไปได้ไหมสังเกตดูกระแสน้ำวันไหนเหมาะสมดูท่าขึ้นไปทางนี้วัวจ่าฝูงไปก่อนเลยวัวแข็งแรงไปก่อนเลยวัวอื่นๆที่ไม่แข็งแรงวัวที่เพิ่งเกิดใหม่วัวแม่วัวพ่อก็ค่อยๆตามกันไปมันไปได้อยู่ทุกฝั่งเห็นเหมือนตันเนี่ยชีวิตเรามันไม่ตันหรอกมันมีทางที่จะให้ไปอยู่ทางนี้ขอให้มั่นใจเถอะขอให้มั่นคงเถอะมั่นคงมั่นใจนั่นคือปรงศรัทธาลงไปปรงศรัทธาลงไปแล้วตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐตามซิสเต็มนี้มันจบมาชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าพูดจริงๆลำฟังพูดจริงๆคือถ้าเราตามทางอื่นๆน่ะขายของเหรอความเป็นผู้นำเหรอสร้างบริษัททำเงินความเป็นนักการเมืองเหรอปกครองมันไม่จบไงมันก็จึงต้องวนต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นผมฟังไม่ใช่หมายความว่าของคุณก็ต้องมาบวชเลยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่แต่หมายความว่าคุณก็ทำงานคุณมานั่นละคุณจะเป็นนักการเมืองก็เป็นไปคุณจะเป็นพ่อค้าก็เป็นไปใ จะเป็นนักธุรกิจก็เป็นไปเป็นข้าราชการแต่ต้องไปตามระเบียบแล้วเป็นไปได้จะเป็นแม่ไม้ก็เป็นได้เป็นไปแต่ว่าอย่าลืมทางนี้อย่าไปตามทางอื่นจนลืมทางที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยดำเนินไปได้อันนี้สำคัญให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ชีวิตของเรามันไม่ได้มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้ถึงคุณเริ่มด่าว่ากันถึงคุณเริ่มคิดอิจฉาริษยากันนั่นคือคุณออกนอกทางแล้วที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันจะตันจะบอกให้มันจะไปถึงที่ที่จะมีปัญหาจะบอกให้แต่ถ้าคุณก็ทำงานไปเป็นแม่บ้านก็เป็นไปเป็นพ่อค้าก็เป็นไปเป็นข้าราชการก็เป็นไปเป็นนักธุรกิจเป็นนักการเมืองก็เป็นไปแล้วมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้อยู่ในความที่เรามีเราเป็นนั้นน่ะการมีการเป็นของคุณนั้นน่ะมันประเสริฐขึ้นมาทันทีเลยจะเป็นการมีการเป็นที่ว่าจะทำให้เรารอดพ้นจากปัญหาต่างๆได้อยู่ในสำหรับคนที่ถูกใส่ร้ายคนที่ถูกทิ่มแทงคนที่มีปัญหาแล้วตัวเองปฏิบัติตามมรรค8นี่นะไม่ได้คิดเกลียดเขาเป็นมิจฉาสังกัปปะไม่ได้คิดจะสั่งให้คุณไปทำร้ายเขาเป็นมิจฉากัมมันตะไม่ได้คิดจะแช่งชักหางกระดูกเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ว่ามีเมตตามีสัมมาสังกัปปะมีความปรารถนาดีอันนี้จะเป็นการเอาชนะชนิดที่ไม่ได้ด้วยใช้ศาสตราอาญาแต่ใช้ธรรมะล้วนๆคนที่ประสบความสำเร็จแล้วมามีก่อนคือพระพุทธเจ้าโดนมาหมดนะท่านฟังโดนมาหมดใส่ร้ายเหรอธรรมดาถูกเขาแกล้งถูกเขาทำร้ายถูกเขาปู้ยี่ปู้ยำโดนมาหมดแล้วขนาดว่าไม่โดนเขายกย่องเขาไม่ใส่ร้ายเขานับถือยังสละชีวิตยังทำอะไรต่างๆเพื่อที่จะดูซิว่ามรรคแปดมันจะเวิร์กมาทางไหนได้เนี่ยองค์ประกอบนี่มันจะอย่างนี้ได้ไหมทดลองมาหมดอันที่ไม่ได้ก็ตายไปฟรีๆจนกระทั่งมาถึงในชาติสุดท้ายเนี่ยมันได้ขึ้นมาครบถ้วนในองค์ประกอบ8อย่างนี้จึงบอกมาว่าไอ้ที่ตามมาทั้งหมดนั่นน่ะจุดที่มันไม่เวิร์กมันตันเนี่ยก็คือผ่านมาจนเวลายาวนานมากจึงค่อยได้เห็นทางเป็นเส้นตรงปื้ดมาเลยว่าโอ้มันต้องมีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐนี่อ้าวคนพบแล้วเจอละเอาคนพบแล้วเจอแล้วโอ้โหแล้วเราก็ไม่ต้องไปแบบทำการทดลองเดินทางผิดถูกๆอะไรให้มันยาวนานไงของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย4อสงไขยแสนมหากัปนะก่อนหน้านั้นยังต้องอีก16เราไม่ต้องเอาปานนั้นไม่ต้องเอาถึง7อสงไขยด้วยไม่ต้องเอาถึงอสงไขยเดียวไม่ต้องเอาถึง70ปีด้วยไม่ต้องเอาถึง10ปีเดียวด้วยไม่ต้องเอาถึง7ปีด้วยไม่ต้องเอาถึงปีหนึ่งไม่ต้องเอาถึง7เดือนเอาแค่7วันบ่7วันหรือ7วันยังมากไปเอาวันเดียวพอถ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งคุณปฏิบัติตามมรรค8นี่นะคุณพ้นได้นะวันหนึ่งคืนหนึ่งของคุณเนี่ยมันมีค่ามากเลยนะที่ถ้าเมื่อเราปฏิบัติตามมรรค8แล้วจิตใจเราหลุดพ้นได้โอ้โหวันที่คุณทำตามมรรค8มันเป็นวันที่มีค่ามากๆเลยต่อให้มันสั้นเดียวสั้นนิดเดียวนั้นมีค่าด้วยคุณค่าที่เราใส่ลงไปในสิ่งนั้นบางคนจะมีความคิดอย่างนี้ว่าอะไรที่มันดีๆป่านี้มันจะมีจริงเหรอสมัยนี้เนี่ยมันจะมีทางรอดหรือเปล่ามันหลอกกันเยอะนะเนี่ยใช่ท่านฟังมันหลอกกันเยอะสมัยนี้เนี่ยนะอยู่ยากขึ้นทุกวันเราจึงต้องรู้จักแยกแยะเหมือนต่างต้องรู้จักแยกแยะดีชอบต้องรู้จักแยกแยะหนทางต้องรู้จักแยกแยะในทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประกอบของการแยกแยะก็จึงต้องมีสัมมาสติไงต้องมีสัมมาทิฏฐิไงเพราะมันเป็นตัวที่จะตรวจสอบตัวเองได้ด้วยลองทำดูไม่ได้เสียหายด้วยเพราะว่าถ้าทำแล้วมันไม่ดีใช่ป่ะคนจะมาด่าด้วยความที่คุณรักษาศีลจะมาด่าด้วยความที่คุณพูดจาดีเกินไปพอคุณปฏิบัติตามมรรค8เป็นต้นในองค์ประกอบบางอย่างนี่ คำด่าของเขาเนี่ยมันจะไม่ประกอบด้วยธรรมไงท่านฟังเพราะในโลกนี้ก็มีคนสรรเสริญคนรักษาศีลคนพูดจาดีทั้งนั้นละในเมื่อเราจะไม่ได้ถูกต่อว่าต่อเถียงด้วยระบบแห่งความเป็นธรรมได้ถึงแม้เราจะปฏิบัติตามมรรค8ก็ตามเนี่ยมันไม่มีอะไรเสียหายที่เราจะทำตามหัวข้อที่จะพูดในประเด็นสุดท้ายวันนี้ก็คือเราจะเปรียบเทียบกับทางสายกลางแบบอื่นๆที่พระพุทธเจ้าได้พูดยกไว้เช่นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทว่าปฏิจจสมุปบาทนี่ก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเหมือนกันแล้วอริยมรรคมีองค์8ก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเหมือนกันทำไม2อย่างมันจึงมาเหมือนกันได้แต่เรื่องที่ว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นคู่ตั้งหลายคู่มรรค8นี่ก็เป็นองค์ประกอบอันประเสริฐก็มี8อย่างแล้วมันทางสายกลางตรงไหนอย่างที่ว่าไปตั้งแต่ตอนต้นตั้งวางว่าที่ไม่กลางก่อนนะคือวนไปตันตึกซ้ายขวาเพราะฉะนั้นอะไรที่เหลือที่หลุดออกจากตรงนั้นได้เนี่ยเป็นทางสายกลางหมดเพราะฉะนั้นในระดับของชั้นของมันเนี่ยมันจะมีความลึกตื้นในบริบทที่จะอธิบายแตกต่างกันไปเหมือนถนนที่เขาทำเป็นหลายชั้นซ้อนกันไปเนี่ยชั้นข้างใต้ดินเลยก็เป็นรถไฟชั้นตรงกลางนี่ก็เป็นถนนทั่วไปชั้นสูงขึ้นไปนี่ก็เป็นถนนใช้ความเร็วสูงข้างๆถัดไปนี่ก็เป็นหนทางคนเดินยังมีระบบน้ำระบบไฟส่งตามกันไปโอ้มีหลายชั้นนะเนี่ยมีหลายอย่างแทรกซึมอยู่ในนี้อยู่ที่ว่าคุณพูดถึงในระบบหรือบริบทเรื่องของอะไรเอาเราก็เหมือนกันในที่นี้ตุ้มฟังที่ว่าถ้าคุณจะอธิบายในความลึกซึ้งที่ว่ามีหลายๆอย่างก็ยกเรื่องปฏิจจสมุปบาทในหัวข้อนี้มาใช้เป็นทางสายกลางได้เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นถึงสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มันก็ไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปใช้ลักษณะความเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้อธิบายอะไรบ้างยกตัวอย่างมาดูซิพระมีอวิชชาไงจึงมีสังขารทั้งหลายยังไงอีกนะเพราะความดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชาไงจึงมีความดับแห่งสังขารต่อไปและต่อไปเนี่ยดับทุกข์ได้เกี่ยวเนื่องกันเป็นแบบนี้ใช้หลักความเป็นเหตุเป็นผลมันจึงไม่ตันไปในสองข้างตันข้างหนึ่งนะคือเอาหมดทุกอย่างชุ่มอยู่ด้วยกามไม่ได้สนใจอะไรเลยทุกอย่างมีเป็นของฉันของฉันแสดงว่าคุณไม่ได้เห็นความเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้เข้าใจความเกิดความดับว่ามันก็ไม่มีอยู่ได้ส่วนอีกข้างหนึ่งก็ปฏิเสธหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาอะไรเลยพวกนี้ก็ไม่ยอมรับความเป็นเหตุเป็นผลในความที่มีเหตุแล้วก็ต้องมีผลแต่พอเราคนละความที่ไม่ยอมรับเหตุผลทั้งสองฝั่งแล้วมายอมรับเหตุผลเงื่อนไขปัจจัยเงื่อนไขปัจจัยเหตุผลที่มันจะเกิดขึ้นแล้วคุณเข้าใจมานี่นี่แหละแสดงว่าคุณมาตามทางสายกลางแล้วที่จะไม่ไปหาสิ่งสุดโต่งทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทก็จึงเป็นทางสายกลางด้วยให้เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลทีนี้ถ้าเราจะพูดให้ง่ายลงไปอีกนิดหนึ่งก็ใช้คำว่าอนัตตาก็ได้ตั้งฟังอนัตตาอนัตตาก็เป็นทางสายกลางเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าในคำว่าอนัตตาเนี่ยหมายถึงมันไม่ใช่อัตตาตัวตนของมันเองที่มันไม่ใช่อัตตาตัวตนของมันเองเพราะอะไรเพราะมันต้องขึ้นกับสิ่งอื่นที่ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเนี่ยก็คือมันขึ้นกับสิ่งอื่นไงพูดย่อๆง่ายๆสั้นๆหัวข้อเราก็จะว่าเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเป็นความที่มันไม่ใช่ตัวตนของมันเองแต่จะมีอยู่คงอยู่ได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นสิ่งอื่นที่มันต้องขึ้นอยู่เป็นเงื่อนไขคือ condition เป็นปัจจัยคือเหตุให้เกิดผลแบบเนี้ยปรุงแต่งกันมาคือสังขารเงื่อนไขปัจจัยสังขารปรุงแต่งแล้วจึงให้เกิดเป็นแบบนี้ออกมาเนี่ยเกิดเป็นรถเกิดเป็นบ้านเกิดเป็นขนมเกิดเป็นอาหารเกิดเป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ย ันไม่ได้เกิดเองลอยๆแต่มันต้องมีอาศัยสิ่งอื่นเกิดต่อให้แบบมีใครเสกขึ้นมาก็ต้องอาศัยคนที่เสกขึ้นมานั่นแหละมันจึงเกิดความเกิดขึ้นมีอยู่ของมันเนี่ยไม่ได้ด้วยตัวมันเองแต่ด้วยสิ่งอื่นที่เป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุคือปัจจัยที่เป็นการปรุงแต่งคือสังขารมาเป็นแบบนี้แล้วลักษณะสิ่งที่มันมีอยู่คงอยู่ในกรณีที่เงื่อนไขปัจจัยมันยังตั้งอยู่นั่นคืออนัตตาเมื่อใดก็ตามที่ปัจจัยเงื่อนไขมันดับไปสิ่งนั้นมันก็ดับไปมันก็คืออนัตตาอนัตตาก็จึงเป็นทางสายกลางด้วยเหมือนกันไม่พุ่งไปหาสิ่งสุดโต่งเอาแล้วอนัตตาแล้วปฏิจจสมุปบาทมันไปอยู่ในมรรคแปดตรงไหนคือเวลาที่เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่ละอย่างละอย่างแต่ละคู่ละคู่เรื่องอนัตตาคือความที่มันอาศัยเหตุผลแล้วเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอันประเสริฐในแทรกอยู่ต้องรวมกันให้เข้าเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นมรรคแปดเนี่ยทุกฝั่งมันไม่ได้ใช้แยกกันองค์ประกอบอันประเสริฐแต่ละอย่าง8อย่างไม่ได้ใช้แยกกันไม่ใช่ว่าเป็นทาง8สายแต่เป็นทางสายเดียวที่มีองค์ประกอบ8อย่างพอคุณปฏิบัติตามมรรค8ท่านแยกแยะแจกแจงให้เป็นส่วนประกอบเหมือนในอาหารนี่ล่ะมีองค์ประกอบนี้มีส่วนผสมนี้ใส่แป้งนี้ใส่ซอสนี้ใส่รายละเอียดต่างๆอย่างนี้ใส่นี้ก่อนใส่นี้หลังเติมฟังลองดูสิสมมติคนก็เขียนสูตรอาหารให้เราให้10คนไปทำโดยสูตรอาหารเดียวกันออกมาเนี่ยออกมามันรสชาติไม่เหมือนกันนะดูก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะว่ามันคนทำมันต่างกันรสมือของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันด้วยตวงใส่ยังไงก็ตามเนี่ยใส่ก่อนใส่หลังมันมีผลทีนี้อย่างไรก็ตามมันก็จะพอควบคุมได้ในระดับหนึ่งไงต่อให้มันจะออกมาไม่เหมือนกันก็ตามแต่มันก็ในระดับหนึ่งพอจะเป็นไปได้โดยสูตรอาหารนี้เช่นเดียวกันนั่นแหละว่าสูตรที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้บางคนปฏิบัติออกมาเขาก็ออกมาเป็นอย่างท่านพระสารีบุตรโอ้โหปัญญาสูงหรือออกมาบางทีเป็นอย่างท่านพระอัสสชิโอ้โหเรียบร้อยมีการสำรวมอินทรีย์หรือบางทีปฏิบัติตามมรรค8ออกมาเป็นอย่างท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนุ่งห่มปอนปอนเซ่อเซ่อซะหน่อยหนึ่งหรือบางทีปฏิบัติออกมาแล้วเป็นเหมือนอย่างกับท่านพระปริณฑวัชชัยอย่างนี้อ้าวทำไมไปเที่ยวพูดอย่างนี้กับคนนั้นคนนี้คือมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างมี variation แต่ว่าออกมาแล้วสุดเหมือนกันแต่สุดในที่นี้คือได้ผลเหมือนกันไม่ตันไม่บนแต่เป็นไปได้องค์ประกอบ8อย่างประเสริฐพร้อมผสมกันปึ้งเนี่ยมันจะได้เป็นอนัตตาขึ้นมามันจะให้เรามีปัญญาในความเข้าใจตามในเรื่องนี้บางครั้งบางคราวไงท่านฟังที่ถ้าเรานั่งสมาธิเรามีความเข้าใจยุ่งเรื่องอนัตตาแต่พอคุณออกจากสมาธิแล้วก็ไปทำงานนั่นนี่มันยังไงนะมันลืมไปแล้วคือส่วนประกอบนี้มันคลาดเคลื่อนไปแล้วเอาไหนเหรอกลับมาจากที่ทำงานเนี่ยเอาตั้งสมาธิดูอีกทีสิใครครวญไปใครครวญไปอ๋อเป็นอย่างนี้เข้าใจอยู่นะแต่อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เอาพอออกจากสมาธิมันลืมไปแล้วหลายคนที่มีประสบการณ์แบบนี้คือว่าเข้าสมาธิแล้วมันไม่ปวดมันเย็นไปหมดทั้งตัวมันสบายเห็นความเป็นอนัตตาเออแต่พอบางคาบบางครั้งบางครามันไม่ได้ทำได้แบบนี้ตลอดอันนี้คือสมัยถึงว่าองค์ประกอบที่เป็นประเสริฐ8อย่างเนี่ยมันยังคลาดเคลื่อนไปยังไม่ครบถ้วนทำให้เราเข้าใจเรื่องความเป็นอนัตตาเห็นปัญญามันยังไม่ดีเต็มที่เพราะมันไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งตัวฝังในองค์ประกอบประเสริฐ8อย่างนี้ต้องมาผสมกันผสมกันแล้วตรงยอดของมันเลยเนี่ยนั่นคือปัญญาตรงฐานของมันเลยนั่นน่ะนั่นคือศีลตรงกลางที่ต่อขึ้นไปเป็นกำลังขึ้นไปนั่นนั่นคือสมาธิองค์ประกอบมันจะจัดเรียงกันตามแบบนี้ผสมนั่นแหละผสมให้เข้ากันองค์ประกอบมันจะจัดเรียงตามแบบนี้ มันจะลงล็อกกันเพราะนั้นมรรค8ก็จึงแทรกซึมอยู่ในเรื่องของอนัตตาองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างก็จึงมีความที่อยู่ในปฏิจจสมุปบาทนี้ล่ะคุณเข้าใจเรื่องมรรค8คุณก็เข้าใจเรื่องอริยสัจ4คุณเข้าใจเรื่องอริยสัจ4คุณก็เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทคุณเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทคุณเข้าใจเรื่องความเป็นอนัตตาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเข้าใจหมดแล้วนี่ท่านฟังมันจบได้มันดีได้ปฏิบัติได้ไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่พูดให้สวยหรูเป็นคำกราบกรานเป็นสุนทรพจน์ที่ฟังแล้วดูดีน่าจะทำได้แต่ทำไม่ได้จริงทำแล้วได้อยู่แต่ว่าได้ไม่เต็มที่ได้นิดนิดหน่อยหน่อยได้อยู่ร่วมกับพระองค์จุดนั้นจุดนี้คำสอนในเรื่องมรรค8ไม่เป็นอย่างนั้นท่านฟังไม่เป็นอย่างนั้นทำแล้วได้เต็มที่ได้ผลของมันชนิดที่บอกว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าสำแล้วซ้ำอีกดูท่านฟังสำแล้วซ้ำอีกในช่วงสัปดาห์ที่จะมาถึงในวันอาสาฬหบูชาท่านฟังอย่าใช้ท่านผู้ฟังเนี่ยมาทบทวนเรื่องนี้ล่ะเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เรื่องของอริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้แสดงไว้ประกาศไว้ครั้งแรกในเดือนอาสาฬหะที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั่นคือคำสอนที่รวมลงในทางสายกลางนี้นั่นเองในวันนี้ช่วงของใต้ร่มโพธิบทได้พูดถึงหัวข้อทางสายกลางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอยู่ในนี้ไม่ใช่เป็นทาง8สายแต่เป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกที่เริ่มต้นเปิดไว้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินไปก่อนแล้วเราพระอรหันต์สมัยพุทธกาลเดินตามไปแล้วเราพระอรหันต์สมัยปัจจุบันก็เดินตามไปแล้วคนที่ฟังอยู่ก็เดินตามไปด้วยตามทางไปสู่ที่จะเป็นความเกษมเป็นความพ้นจากเรื่องร้อยรัดเรื่องผูกต่างๆเป็นอิสระให้เกิดการพ้นทุกข์ได้นั่นเองในที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าสามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในระบบพอดแคสต์ที่ donhaisok.fm ก็ได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร